गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा लोको लगी ना किसी नू जावे गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा रंज ऐसे लेकर या मजबूरियां रंज ऐसे लेकर या मजबूरियां फिर इस ले ले आई पहले चुरियां फिर इस ले ले आई पहले चुरियां अति अपने यार नुकवावे गुड़ी नाल इश्क मिठा गुड़ी नाल इश्क मिठा सोनी कच्चे उते गीता एक बार सी सोनी कच्चे उते गीता एक बार सी हर वस तचना तोरा यार सी हर वस तचना तोरा यार सी और अखियां दे बोल पुखवावे गुड़ी नाल इश्क मिठा गुड़ी नाल इश्क मिठा मिजा सेब दी कहानी जंद दसता लोक इश्क दे किस देनी वसता लोक इश्क दे किस देनी वसता इन बल ना देनु अगलावे गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा चंद सूर देनु दाग लाया इसने चंद सूर देनु दाग लाया इसने रुत मल गई सारा कित इसने रुत मल गई सारा कित इसने आई पितना इश्क दह जावे गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा गुड़ी नालो इश्क मिठा लोको लगी ना किसी नू जावे गुड़ी नालो इश्क मिठा।